ebale ke sakumona o mama kurumba eba yaya sakumona o mama kurumba eba pangi sakumona o mama kurumba eba mbuta sakumona o mama kurumba c'est ça la vie au pays du soleil. Sukuma, sukuma, sukuma, sukuma, sukuma. boka di boni boba.